Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen tilbage her i salonen, hvor der er godt gang i aktiedebatten, og hvor vi altså tager fat på anden halvdel af vores eksklusive arrangement her med Millionærklubben. Hvis du er podcastlytter, og du lige har startet på at lytte, så vil jeg anbefale, at du hopper tilbage og fanger afsnit 1 først, så får du altså tingene i den rigtige rækkefølge. Aftens panel er heldigvis stadig the one and only Millionærklubben. Lars Persson, Mads Christiansen, Lars Svendsen og Michelle Nørgaard. Giv dem en kæmpe hånd. Og så tillod jeg mig jo lige at smide sådan en cliffhanger i sidste time, afsløret, at vi i 2024 ryster posen for vores aktiekonkurrence. Og et af medlemmerne, som I ser her på scenen, træder altså ud af konkurrencen. Og det er dig, Mads Christiansen. Mm. Ja, det har været nogle vanvittigt spændende, også lærerige år at have dig med. Først som gaming og gambling privatinvestor, og senere som fondschef i New Deal Invest. Og nu har du altså fået rigeligt at se til, du har lavet din egen fond. Hvordan går det egentlig? Jamen, det går ret godt. Mm. Det går rigtig godt. Vi har en EIF, 5-5, hvor man skal være semiprofessionel. Alternative investeringsfond. Ja, hvor man skal være semiprofessionel investor for at investere. Og så har vi lige lanceret en usage-fond, hvor man kan investere som privat investor via sin webbank for det, der nu er, med en bred tech-portefølje af de virksomheder, som jeg har gået og talt om her. Okay. Og det er, vi har fået en flyvende start. Det er rigtig godt. Dejligt. Og det er altså 750.000 kroner, man skal have op ad lommen, hvis man skal. Nej, ikke i den. Nå, okay. Der er det, det er en helt almindelig usage-fond, hvor man kan investere 5.000 eller 10.000 kroner, eller hvad man nu vil, 100 kroner via sin webbank. Godt, vi lige fik det på plads. Og man kan følge den hver dag. Jamen altså, Lars, tak fordi du gør mig klogere. Hver eneste dag, det er en fornøjelse. Nå, men Mads, vores veje skal altså skilles, i hvert fald konkurrencemæssigt. Du har altså ikke nogen portefølje til næste år, fordi ja, du har fået rigeligt at lave, og vi vil også gerne se frem til igen at have en privat investor ind som en del af konkurrencen, så man kan prikke lidt til de professionelle som en repræsentant for, ja, måske nogle af jer, der sidder hernede. Hvem det bliver, det afslører vi mellem jul og nytår, men vi har altså fundet en ny en, som vi skal lege med. Det er altså på ingen måde farvel til Mads Christiansen. Vi kommer til at tale med dig rigtig meget, Mads. Vi ringer til dig i tid og i utid, så du kan forklare os lidt om indkøbscentret i Randers, eller hvad det var, du brugte det som. Ja, der var mange historier. Der var mange historier om Randers Storcenter, og der var også nogle æbleplantager og alt muligt. Det har været en kæmpe fornøjelse. Vi har lært det helt sindssygt meget af dig, og vi glæder os til, at vi kommer til også at lære meget af dig i året. Jamen, og selvom at I nu har fyret mig, om jeg så må sige, som porteføljeforvalter, så vil jeg rigtig gerne lige have lov at sige tak også her. Jeg har lige nogle gaver med til jer. Ej, du er da for sød. Der er en her til Lars. Ej, tak. Det, man får at drikke, når man er blind, det nummer, du blev i porteføljen, og lav fuldstændig det samme. Og så er der sådan en lille techmeter, hvor at I kan følge med, hvordan det går i techverdenen. Ved at følge min fond derude, så kan I se, hvordan I klarer jer. I forhold til den i konkurrencen. Og så skal vi over til gaverne til pigerne her. Ja, de skal noget mere. Det er guldposerne. Ja, det er til dig, Michelle. Værsgo. Tak, Mads. Og der er også et tigmeter og lidt at drikke til nytårsaften. Og den her er til Bodil. Nej, hvor er du sød, Mads. Tusind. Og til dig, Bodil, der vil jeg også bare sige. Nej, tusind tak. Ja, jeg vil sige tusind tak for en fantastisk rejse. Altså, det, hold op, hvor har jeg lært meget af at være med i Millionærklubben her. Ja, jeg kan huske, at du ringede og sagde til mig, at det der med, at hvis det gik dårligt, så forventede Laura Lars, altså, at jeg blev ved og sådan nogle ting. Og jeg lærte sindssygt meget af dig, og jeg at være i studiet med dig og hele det her teamwork med at finde ud af, hvad vi skulle tale om, og hvornår man skal tie stille, og hvornår man skal skynde sig osv. Jeg kan høre det på din stemme, når det er sådan, at det skal gå hurtigt. Så selvom jeg ikke må få lov at fortælle den her historie om tech-nedturen og den efterfølgende optur, tænker jeg, færdig, så håber jeg meget at komme ind og besøge dig i studiet. Og det håber andre. Vi sandelig også. Og du skal nok få lov at fortælle historierne værdig, Mads. Okay. Godt. Glemmer det. Giv ham lige en kæmpe stor hånd. Men nu skal det altså handle om, hvordan aktiemarkedet kommer til at gebære sig i 2024. Det er vi jo alle sammen vanvittigt nysgerrige på, og jeg håber, I har nogle gode bud på det, for det er jo jer, som vi læner os op af, når det handler om lige præcis det. Lars Persson, skal vi starte med dig? 2024, vi tager hul på et nyt aktieår. Hvordan kommer det til at gå? Får vi afkast i 24 også? Ja, ja, det gør vi da. Nej, men altså, nu, vi startede jo lige ved at sige, hvad mente vi, hvordan det var gået i år? Altså, det er jo bare... Vi ved jo ikke, altså der kan jo ske så mange ting, som gør, at vi falder af hesten, eller at vi til gengæld, som nu som masser har galopperet og bare lavet en spurt derudaf, og det må vi jo se. Det er jo også noget med at ramme ind i de rigtige selskaber og få den der, det kender nok mange af vores lytter til derude, det er, jamen et år, der har man jo slået markedet, og man tror jo næsten, man kan gå på vandet, ikke? Og året efter, der opdager man, at jamen, det kunne man så alligevel ikke. Så jamen, det kan blive alt lige fra minus 10 til plus 30, synes jeg, inden for den der boldgade. Vi har et amerikansk præsidentvalg. Hvem bliver det? Bliver det Sleepy Joe? Bliver det manden med det sjove hår? Eller får vi en helt anden? Det ved vi jo faktisk ikke. Altså, det er jo alene der kan jo afgøre det. Jeg kan huske dengang, vi stod der og tænkte, ej, det bliver ikke Trump, det bliver ikke Trump. Og så aktiemarkedet startede jo med et styrtdyk ned. Så gik der sådan 5 minutter, og så sagde det ka-ching, og så kørte det jo op i en elevator, som man havde jo slet ikke set, og folk stod, hvad sker der? Nå, vi var jo åbenbart glade for ham. Jamen, markedet var glade for Donald, fordi at, jamen, han var jo en finansmand, og der var, det skulle nok gå alt sammen. Så det skal jo nok gå, altså, og det er jo også det, Mads har sagt, jamen, der er krusninger på havet, og nogle år, der går det virkelig, altså, hvem kan ikke huske finanskrisen, 47% ned, og au, man ligger lidt i fosterstilling, og det er ikke, der kan man måske tale om det, det er ikke så sjovt at komme på kontoret i det der halve eller hele år, hvor lang tid det nu varer, og så hver gang man tror, ej, nu er det overstået, så kommer der altid lige et fald mere, ikke? Så når jeg hører Lav og Michelle blive enige om, at ej, nu skal det nok gå dårligt, så tænker jeg, hold nu mund med at sige sådan noget der. Kan vi ikke bare få det sådan stille og roligt, sådan så vi lægger et lille æren frem hver år? Vi behøver jo ikke de der 30% afkast. Kan vi ikke bare lægge sådan stille og roligt til? Og det kan markedet jo ikke finde ud af, fordi det har det der mega udsving. Mm. Så det bliver, mit gæt er, at det bliver mega udsving, fordi gætter vi på, at det bliver bare mellem 7% og 9% i afkast, så bliver det jo ikke. Det bliver det jo aldrig. Altså, det er jo gennemsnittet. Det sjove er, at i folkeskolen, der er det gennemsnittet, men på aktiemarkedet, der er jo gennemsnittet aldrig nogensinde rigtig blevet ramt, vel? Så det bliver enten minus 10% eller plus 30% ind i det interval. Du må selv vælge, Bo. Ja, det er jo det der, når vi står og taler om, at aktiemarkedet giver 7% om året, eller måske 8%. Vi rammer aldrig lige præcis. Det gør man ikke. Nej. Okay. Mads Christiansen, du forsværger mig at være en mand, der er sådan en lille bitte smule ligeglad med den slags forudsigelser. Altså, du har snuden i sporet, du hopper ned i dit eget segment, du ved præcis, hvad der sker der, så er det måske lige meget, hvad der sker i resten af verden, eller mistrøjer der. Man vil gerne være i big tech, når det er sådan, at det går hurtigt nedad og profitable ting, og man vil gerne være i det mere volatile, når det går opad, så hvis man har en krystalkugle, så bliver det meget nemmere at lægge rigtigt i det. Jeg tror, at vi får nullerne igen nu her. Jeg tror, at Big Tech trækker indeksene og er trukket indeksene op. Jeg tror, det er for høj kvalitet virksomheder. Jeg tror, markedet tror, eller ved, at de kan noget med AI og sådan noget, at det bliver en rygvind. Så jeg tror, at bunden er lagt under indeks med de kvalitetsvirksomheder. Og det er jo mange flere end 7. Jeg plejer at sige Magnificent 50. Og så er det også bare svært ved at se det sådan tårtene op herfra. Altså, så jeg tror, det bliver chop-chop derudad. Og vi kommer ud nu her med et, som jeg startede med at sige, et bullmarked, altså, som er ved at forme sig med, at de store aktier er kørt op, og nu begynder det at brede sig til small cap og mindre tech og sådan nogle ting. Så må vi se, om den her hårde landing kommer og materialiserer sig, og det så ligesom bliver den top, der bliver til det næste ben. Men jeg tror, at på den lange bane, når vi kigger tilbage om 5 år, så tror jeg, det er chop-chop i et stykke tid. Hvad betyder chop-chop? Altså, kan du ikke sætte 2% ud af chop-chop? Altså, jeg kan ikke arbejde med det. Jo, men nuller. Altså, det, der skete i nullerne, det var jo, at der var nogle virksomheder, som var meget tunge i indeks, og det skete også tilbage i 70'erne, da oliekrisen kom, Nifty 50 og sådan noget. Meget tunge i indeks, og så går væksten ud af dem. Og så er der ikke rigtigt de virksomheder, hele den næste generation af af Magnificent Seven, de er for små til at flytte indeks nu. Og det vil sige, at alt det, der kommer fra AI, alle de mange, mange virksomheder, som får rygvind fra AI osv., de er ikke store nok endnu til rigtig at flytte indeks. Og det var det, der skete i nullerne. Der havde vi jo også internetvirksomhederne, Google, Facebook, dem alle sammen, som var virksomheder, der vækstede rigtig meget, men bare for små til at flytte indeks, som var fyldt med de store, gamle, tunge virksomheder. Jeg tror, vi har den samme situation nu. Så det lyder som om, at vi står et sted, hvor vinden er ved at vende, Mads. Hvordan ræver du sejlene til det? Altså, lægger du din portefølje om, eller hvad gør du? Nej, lige nu på kort sigt er jeg forsigtig, fordi vi er kørt så meget op. Men når jeg sådan tænker lidt længere frem, så er jeg meget, meget optimistisk i forhold til de næste par år for det her segment af små tech-selskaber, mellemstore tech. Det er kæmpe selskaber, men jeg kalder dem små i forhold til Magnificent Seven. Mm. Så der tror jeg, AI kommer til at give en masse for den næste generation. Så forsigtighed et eller måske to år frem, og derfra? Så... Nej, forsigtighed bare lige nu. Ja. Altså lige nu på den korte bane. Altså lige nu her, onsdag aften. Jamen, vi skal lige se landingen. Altså det kommer til at virke som om, at ham, Powell, han er den mest geniale mand, der nærmest har ledet den amerikanske centralbank. Hvis han får genereret den bløde landing her, altså så er det jo fantastisk. Mm. Ja. Så det er det, du holder øje med? Det er makroøkonomiske billeder? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Jeg er bare påpasselig nu, hvor det er sten meget. Ja. Okay, Claus Svendsen, det lyder jo næsten som dig, udtrykt på en lidt anden måde, altså at der er måske noget modvind på vej til de der Magnificent 7 eller 50, som Mads kalder det. Jeg tror, nu har vi jo ikke det sidste møde, der blev holdt her, det var jo de der tre til nord, og der var de jo nærmest enige om, at de centralbankchefer, vi har, de to store, Fed og ECB, jo er noget useregnelige. Så derfor så skal man ikke regne med, at der kommer noget godt fra dem. Så det er et dårligt vedmål at indgå. Jeg tror, at vi ligger, som jeg prøver at sige lige i sit taler, det er 3% fra all-time high, ikke, på MSCI-indekset. Der ligger vi faktisk, og det er sådan set USA, der er foran. Så Tyskland kommer med og ligger i all-time high, men efter P-kvoter jo betydeligt lavere end USA. Og jeg vil sige, at jeg mener, der er sket sidste år noget, der ligner en normalisering af renterne, fordi inflationsniveauet ikke kan holdes nede på de der 2%, som både USA og ECB i Euroland prøver. Men aktiemarkedet er ikke indstillet. Vi passer ikke ind i det der. Og det er sådan set det, der er problemet i det, og derfor det boom, vi havde, mange af pengene i år er jo tjent i november og videre nu her i december, at det tror jeg altså kommer til at gå tabt. Så hvis jeg skulle tegne kurven for næste år, nu tegner den her fra min side, og så må I ligesom spejlvende, men det er, at vi kommer til at gå sådan her, og så kommer en omvendt uagtigt. Puff, og så kommer en tur opad, fordi så har vi fået bund i det. Jeg tror, vi får et... ja, en moving. Det kan godt være, man kan vise det som moving. Ja, det er sådan et meget godt billede på det. Lidt op, lidt ned. Og så nej, meget ned først. Og fordi lidt op, meget ned. Jamen, det er fordi, der er nogle podcastlyttere, som vi også lige skal have med. Ja, meget ned, ja. Meget ned, og det er så et chok på grund af IT i USA, som vil falde ud af sengen. Det ved det, og hvis I tegner kurven, er det verdens største og flotteste M-formation. Vi mangler lige benet nedad, det er det, som I ingen tør se kommer. Ja, det er det, jeg sidder og siger, det kommer. Og det betyder, at GET er Nasdaq, som jo koster ca. 15.000, skal ned i 8.000. Og det er sådan en pæn udgave. Måske bliver det 6.000-7.000. Men det bliver virkelig voldsomt, og det er sådan set det billede. Og det er så spørgsmålet om, vælter det alle os andre på røven som en tsunami, eller betyder det, at nu er det der flip, Wall Street-flippet, overstået, og så begynder verden at køre opad, fordi der kommer til at ske, nu har vi haft 4 forbandede år. Vi har haft corona i 2 år, vi har haft 2 år med krig i Ukraine. Og det sidste, coronaen er jo ligesom overstået nogenlunde, og vi er i hvert fald levet med den nu, ikke? Og Ukraine-krigen er jo på ingen måde overstået. Den er nærmest gået i hårdknud. Og hvis den er det, så er tiden jo også nået der, hvor man må forhandle en fred. Hvis ikke man kan vinde en krig, må man slutte en fred. Og der går så noget tabt, må Ukraine finde sig i. Nu fortæller jeg, hvordan synes verden skulle være, så kan I jo se, om det lykkes. Men du må gøre lidt kort. Men ja, den korte udgave, det er, at så må de jo afgive nogle områder og sige, det må I få lov at beholde, og så går der 4 år, så er Putin død, og Rusland går i opløsning, så vil de alle sammen gerne med Ukraine, som er blevet medlem af EU. Så de får det hele tilbage igen om få år. Men det er jo så det her perspektiv. Det eneste er, at vi ikke får væltet Putin, de tre Putiner, der skal ligge ved siden af hinanden. Men det kommer der. Men når det sker, så får vi jo, så begynder det store opsving, som vi skal have i 2020'erne. Og det bliver jo omstillingen til grøn og alt det der. Og så er alle onde fjender, de er væk, og vi gider ikke have gamle præsidenter, der er 80 år, og nationalister, okay, og magtfordeling, alt det lort. Så det skal være, men det skal være skidt, før det kan blive, ja, godt, kan jeg høre. Michelle, vi skal lige have dig på banen også. Hvad har I af forudsigelser for aktiemarkedet sådan generelt set i 2024? Jeg ved godt, det er et kæmpe stort spørgsmål, og vi kan også godt ligesom dykke lidt ned og sige, okay, er der forskel på USA, Europa, måske Asien? Hvor ligger I henne i hele det der spil? Jamen, jeg er jo på hold med Lav, og jeg tror også, at vi kommer til at få et eller i hvert fald risiko for, at vi kommer til at falde. Aktiemarkedet kommer til at falde i løbet af første halvår, for efter de så kommer til at tage fart, og så kommer til at stige. Så vores forventninger over de kommende 12 måneder, det er, at de globale aktiemarkeder kommer til at stige med 5%. Så kan man sige, det er jo så lige præcis der, at obligationer kan gå ind og gøre det, være virkelig interessant i forhold til aktier. Mm. Eller lidt til siden. Altså. Ja. Nå jo, men ja, hvis du kan være heldig, og det falder 10%, og så køber du, og det skal stige 5, så er du tjent 15 fra Jo, fra, men nu sagde Michelle ikke 10%, så lad os lige tjekke den op. Nå, er det niveau, at vi taler om? Jamen, hvis du ser på, hvor meget indtjeningsforventningerne de rent faktisk har indregnet indtil videre, de er blevet meget, meget mere positive. Det kan vi også se ved det seneste survey for Bank of America. Jamen, der kan vi godt tale ned i de her 10-15%, at aktiemarkedet de rent faktisk godt kan sætte sig, hvis det er, at vi kommer til at få en hård landing. Markederne har slet ikke en forventning om lige nu, at vi kommer til at få en recession i USA, eller vi kommer til at få noget, der minder om den her en såkaldt landing. De regner bare med, at vi går smooth igennem det. Det tror jeg ikke desværre, vi kommer til at gøre. Vi kan se det på flere forskellige af de her barometre, som vi kigger på i makroøkonomiske data, at det begynder at gøre ondt på de amerikanske forbrugere. Vi kan se, nu har de været rigtig gode til at forbruge lang tid, men nu begynder rentestigninger altså at sætte sig ind i forbruget. Vi kan også se, at de her høje inflationer, vi har haft, de er altså begyndt at ramme nu. Vi har fået brugt stort set alt det, der er. I hvert fald omkring 85% af amerikanske forbrugere, de har ligesom brugt den buffer, der ligesom er, når vi kigger ind på gennemsnit alle de her indkomstgrupper. Og samtidig så har vi altså også større og større udfordringer med, at de har svært ved at betale af tilbage på deres kreditkortgæld. Så det er altså noget, der kommer til at finde sted i USA. Men de er dog stadigvæk i job, Michelle. Altså, det går rigtig godt med jobmarkedet. Det ved jeg, men vi kommer også til, vi har en forventning om, at vi kommer til, at vi har set det bedste. Kan man altså sige, at vi kommer til at. Det er sindssygt interessant, altså det her med, at lige nu, så har vi det her bullmarked, der kører, og vi har en masse amerikanske fonde, der jagter, ja, ind i markedet nu, og så altså. Det er bare spændende, synes jeg. Helt bestemt. Og man kan også sige, at det er helt klart, at hvis vi kan få den her såkaldte Goldilocks-scenarie, altså som hvis I kender eventyret med Gulag og de tre bjørne, så er det jo det der med, at alt er lige perfekt varmt, og at vi kører bare smooth igennem, jamen, så vil det være super, men det er bare ikke det, der er vores scenarie overhovedet. Okay, Lars Pearson. Hvor mange gange rammer bankerne rigtigt? Nej. Nu tager du min rolle og være fræk. Nej, seriøst. Altså, det er jo virkelig, altså, det er jo hyggeligt at stå og høre på, fordi jeg tror slet ikke på det der med Svendsen, siger, og så kommer vi op bagefter, fordi hvis vi først kommer ned, så er vi altså på ryggen, og der kommer man ikke op fra. Altså, så ja, det er jo fint nok, og nu har vi hørt på, at vi skal have fred i Ukraine i lang tid, og sådan nogle ting og sager. Den lader jeg for Svendsens Og der kommer et ungdomsoprør. Jeg ved ikke, hvem det er, der skal lave det ungdomsoprør. Fordi de gider ikke. Nej, fordi altså, du skulle prøve at snakke med de unge mennesker, Svendsen. Det kan godt være, at der er nogen, der er til genbrug og sådan noget, men den anden halvdel, altså, det er altså dem, der laver og går og laver alle svineriet rundt omkring. Så nej, altså, det kommer til at være, som det plejer. Og det er det, der er. Det kommer bare til at rulle på med nogle nye ting og sådan noget. Så ja, jeg er helt uenig med det der. Og det, der er uhyggeligt, det er jo, at, og vi sagde det jo også sidste år, men der kommer recession. Der kommer ingen recession. Så vi skal ende med at sige, der kommer ikke recession. så kommer der recession. Og vi skal sige, at det kommer til at gå godt, så går det dårligt. Det går, jamen det er jo faktisk, at alt det, man siger, det går fuldstændig modsat. Ej, altså. Jeg elsker det der Lars Persson, altså. Nå. Altså på en måde, altså jeg følger dig så langt i hvert fald, at du har det ret i, at alle har, det har været den mest ventede recession, vi har stået og ventet på i 2023, og den er ikke kommet endnu. Altså alle har snakket om det. Men Michelle, jeg godt tænke mig lige at vende tilbage. Er der så forskel på, du snakker meget om USA, men er der forskel på, hvordan I så ser på Europa og Asien? Ja, vi synes stadig, at Europa er den region, man skal overvægte allermest. Mm. Og det skyldes, at det kan godt være, hvorfor filen skal vi så det? Jamen det er, fordi der er så meget pessimistisk, der er indregnet i alle aktiekurser, når vi kigger blandt europæiske virksomheder. Så der skal ikke særlig mange positive nyheder til for egentlig at kunne overraske og kunne få aktiemarkedet til at stige her i Europa. Hvorimod der er rigtig, rigtig meget positivt, der er indregnet i de amerikanske aktier. Så det er derfor, at vi simpelthen overvægter, og blandt andet også i forhold til Japan så, og Asien, så er det altså der, jeg helt klart vil sætte mine penge, det er altså i Europa. Ja, og så igen, så har vi jo så vores lille andedam herhjemme. De har gjort det ikke særlig godt i år, det må vi sige. Men hvis vi har en forventning om, at vi får ret i løbet af, hvordan det kommer til at se ud i 2024, så har vi jo mange defensive kvalitetsselskaber i Danmark, og det er jo lige præcis dem, der vil kunne udmærke sig, hvis vi havner i en... I hvert fald midlertidig recession i USA. Også Novo Nordisk, som har kørt så meget op i løbet af i år. Fedmemarkedet er helt klart noget, som jo der er kommet, der er kommet fokus på, og vi tror stadig, at den kan gøre det rigtig godt. Vi har dog valgt jo at lige tage en lille puster på kort sigt, men vi tror stadig, at der er ikke nogen grund til i hvert fald at kunne være bekymret i forhold til Novo. I hvert fald ikke inden for næste år. Er der nogen af jer andre, der er bekymret for Novo og deres aktiekurs? Mads? Nej, bare sådan en langsigtet ting, og faktisk også med Bavarian Nordic. Vi har en virksomhed, der hedder Cadence, som designer chip og simulerer chipdesign. Og de har købt en virksomhed, der hedder Scientific Eye. Og Scientific Eye, de designer molekyler. Så det vil sige, at nu kan man begynde at sidde med sin PC og så designe medicin og molekyler og sådan nogle ting. Så det er bare sådan, man skal også bare huske, at der sker ting derude, så for mig, Novo Nordisk, jeg aner ikke, hvor den skal hen, og sådan nogle ting, men på den lange bane, der bliver der noget, der hedder genteknologi, og der bliver noget, der hedder designmolekyler, og sådan nogle ting, så hvis man tænker 10 år frem, så er jeg bekymret for Novo. Hvis man tænker 3 år frem, så aner jeg ikke, hvad der sker. Lars Persson, er du bekymret for Novo, hvis man tænker 10 år frem? Nej, men så vil jeg bare nøjes med at tænke 3 år frem, fordi det der kommer måske til at ske, det er lige pludselig en eller anden amerikaner, der ringer og siger, at ved du hvad, jeg har det virkelig dårligt, og jeg har spist det der, så jeg sagsøger lige de der Novo. Så kan vi godt se en aktiekurs, der siger arrivederci, og så får et ordentligt gok i nøden. Altså, det ved vi jo bare, at det kan forekomme. Så det er bare det, og nu er aktien indpriset til perfektion, og det kan vi også se. Det er jo blandt andet også derfor, at aktien ikke er steget det sidste stykke tid. Det er fordi, at de fonde, lige nu undtagen masses, men mange af de andre investeringsforeninger, de må jo ikke have mere end 10% af Novo, og i og med, at den er drønet op, så skal de så begynde at sælge fra. Og det kan vi jo se, der er flere fonde, hvis man går igennem alle deres data, så kan man jo se, de har solgt lidt fra, fordi de blev kommet for højt op. Så det er derfor, Novo ikke følger med resten af markedet op. Det er fordi, der er nogen, der bliver nødt til at sælge lidt fra. Så ja, der skal ikke gå meget galt andet, end at man lige pludselig siger, Bond 4 kører ikke i dag. Der mangler vi lige 25 millioner tabletter til x antal tusind, og så har vi allerede problemet, ikke? Eller containerne med alle Wegovy-tabletterne, der sejler over med Mærsk, de røg i havet, så der kommer ikke nogen tabletter i næste uge, gutter, vel? Altså, så det der skal ikke meget til, så hopper vi og danser på det der. Men det er altså ikke kun fundamentalerne, der spiller ind, når aktiekursen, den skal sådan vurderes. Det er jo selvfølgelig også noget markedsdynamik, som du siger, med fondene, der er nødt til at sælge ud. Mm. Ja. Okay, Lars Svendsen, skal vi lige have dig på banen? Ja, jeg er ikke bekymret for Novo. Jeg mener, at GLP-1 og det der område, det er en holdbar og ikke farlig teknologi, som de har taget hul på. Og det næste, der kommer på længere sigt, og nu har vi ikke så mange unge blandt os i dag, men det kan måske lige nå, mens jeg lever, hvis jeg bliver en halvgammel støjet som Buffett, at det bliver jo nok stamceller, bliver jo nok den store næste teknologi, som vil åbne sig og gøre verden meget, meget, meget anderledes. Jeg er ikke læge, det du, og så, men så er nu et begreb skabt om, hvor langt det kan række. Men altså, så nej, jeg er ikke bekymret. Okay. Jeg er er mere bekymret for børskursen, fordi den er jo noget voldsomt, men altså, ja. At nej. Jeg tror, at de unge lav, de sidder derhjemme og forbereder et oprør. Det tror jeg, de gør. Nå okay. Jo, men det er jo ikke løgn, hvad Pearson siger, fordi de unge mennesker, de sidder jo bare og optaget af at spare op, så de får råd til at få til udbetalingen på en skide lejlighed ude på Nørrebro, der ikke er noget værd, ikke? Som koster 4-5 millioner. Altså, det er jo sådan, det er de, der er optaget af, men den der, de finder ud af, at vi må nok hellere gå ud og vælge lidt af det hele, og nu er det også, der skal bestemme, ikke? Mm. Det kommer du. Du kan være sikker på det. Det kommer. Det bliver, når der bliver fred, og alle de gamle fjender og tosser er væk, og der er ingen, der gider at høre om hverken Trump eller Biden, så bliver det de unge mennesker, der skal til. Så får vi en, ligesom John F. Kennedy, sådan en, der var, han var jo ikke andet 45 år, da man var præsident. Vi får se. Det er i hvert fald en observation af, hvad der måske kan ske. Og de er inflationære. Ja. Unge mennesker er inflationære, de bruger kassen. Michelle, tilbage til dig. Nu talte vi sådan Asien generelt, jeg hørte dig, og du nævnte lige Japan, men ikke et ord om Kina. Er Kina ved at blive interessant, fordi det har jo været ret kedeligt i lang tid, og der er ikke noget vækst, og der sker ikke rigtig noget. Altså, er vi ved at være et eller andet sted, hvor man kunne sige, det kan kun køre opad herfra, eller hvad? Jeg vil stadig være påpasselig med Kina. Vi har stadig en ejendomssektor, der ikke gør det synderligt godt. Vi har stadig mange problemer med her, at der simpelthen er spøgelsesbyer. Der er rigtig mange problemer, også i forhold til hele regulativen. Altså, du har hele det her regulativ risici, der kommer til at være. Hvad kan kinesiske myndigheder lige pludselig finde på at sige? Jeg vil være påpasselig med at gå derind. Jeg vil helt klart vægte de andre markeder og regioner, som jeg har nævnt. Og der er så mange andre steder, man kan kigge hen, så man behøver selvfølgelig ikke lige være i Kina. Nå, så tænker jeg måske ned i størrelser af selskaber. Der var nemlig en af deltagerne her i salen, som spurgte, om vi ikke lige kunne komme ind på, hvad med sådan noget som Russell 2000, og I behøver ikke have noget sådan konkret bud på lige præcis det indeks. Men sådan, hvis vi ligesom kigger ned under de store virksomheder, er det så der, man kan sådan begynde at samle afkast op? Michelle, har du noget bud på det? Altså jeg vil sige det sådan, hvis der vi kommer til at havne i den recession, som vi snakker om, i et par kvartaler i USA, så er det der, hvor det rammer hårdest allerførst. Så er det altså de små og mellemstore selskaber. Så der vil jeg igen være påpasselig med at kigge der, indtil vi har været helt nede, så vil jeg igen sige, jamen det kunne godt være interessant der. Mm. Men lige nu, nej, der vil jeg ikke kigge nærmere. Lars Svendsen, hvis du bliver så i Danmark, du behøver ikke forholde dig til Russell 2000. Jeg tænker ikke, det er sådan endelig, du følger tæt, men du følger dog en masse danske selskaber. Hvis vi er nede under laget af, nede under C25, er der noget spændende der? Jamen det er der. Jeg har ikke ret mange C25-aktier, jeg har ikke haft i flere år, fordi de har været for højt prissat. Men mener jeg, så derfor er det der, jeg er, og jeg mener, at det er jo så i virkeligheden det, man skal gøre, det er jo stockpicking, ikke? Og det er jo sådan den måde, jeg tænker på. Og så det mener jeg godt, man kan gøre, men det er evident, at du har jo nogle store problemer, hvis hele markedet skal korrigere noget, så skal man jo lige passe på, at man ikke bliver kørt over den bulldozer. Ikke? Men det er der, der kommer meget, og det vil jeg også sige nu, at de grønne aktier, de er jo blevet smadret meget, at der kan man købe ting, men I skal altså ikke købe alt det der lort, som der står på de der store lister over verdens 20 største grønne aktier, alt det der. I skal have nogen, der har noget teknologi, som kan noget. Det er der, man skal hen, ikke? Og der er jeg jo blandt andet, F.L. Smith er jo en af dem, ikke? Men altså, det er der, man skal være, og det mener jeg godt, man kan gøre, men det er lidt for tidligt. Altså, hvis markedet står måske over for et smæk, så skal man jo ikke købe lige indtil, vi venter lige et par måneder. Jeg tror ikke, det bliver noget januar-rally. Det bliver nedad, det rally. Okay. Også fordi jeg tror, at den der med obligationerne er forkert. Det er, hvorfor tror du det, Lav? Jamen, jeg mener, at det er urealistisk, hvad der sker, og det er nogen, der spekulerer i at lave kursgevinster på obligationer. Der er så alle de der hedgefonds, der vil være for nogen, og bankerne, de er jo så i virkeligheden bare lidt medløbere der. Der har nogle stambeholdninger, men det er dem, der spekulerer aktivt på obligationsmarkedet. De sidder ikke og kigger på, om renten hedder 5,0 eller 4,8 eller nu nede 3,9. De ser, hvad er kursen på dem, og den flytter sig jo gevaldigt, når den har faldet så meget i løbet af halvanden måned fra den 20. oktober, ikke? Der var den i 5,0, nu er den i, hvis det er 5,9. Eller undskyld, 3,9. Der er jo lavet en kasse, og lige pludselig så siger de bare, så kan Fed købe det hele, og så sidder de og siger, det er jo, hvad der sker. Altså, det er jo et spil, hvor det gælder om at komme ud af døren før de andre. Og det er derfor er de jo, de prøver på at få Fed til at sidde og sige, vi sætter renten ned, så er alle glade, så kan vi jo holde den kørende lidt til. Og så får de hele spanden i hovedet. Du. Men Lars Svendsen, tror du slet ikke, at renten kommer til at blive sat ned? Er det det, du siger til os? Ja, det gør den jo. Jeg tror, at det er rigtigt, at 5,0% i USA for Fedfond, det er 5-5,5, ikke, så vidt jeg ved, at er sådan set formentlig i orden til at få økonomien, men vi er ikke på vej. De sidder jo implicit og siger, at vi er på vej tilbage til 2. Centralbankerne har sagt, der er styr over det nu, vi er på vej tilbage. Okay, siger banksystemet så, og det er virkelig nær spekulanterne. Jamen, hvorfor knælder du så ikke renten ned på 2, hvis vi er på vej der, ikke? Siger Fed, så vi skal jo lige være sikre, og vi må vente lidt, og bla bla bla. Det er jo det, det handler om, fordi de vil jo gerne have den kører ned, og hvis den gør det, så kan det være, at renten falder til 3,5 for en amerikansk obligation. Men det gør den jo nok, ikke? Og når der bliver fred over i Ukraine, skal der bruge så mange penge, så de ikke drømmer om det. Og hvor kommer de fra? De er jo fra statskassen, der skal låne dem, ikke? Altså, nej, nej, nej. Mads, størrelsen på de aktier, du har været lidt inde på det. Vi har allerede talt om, at de der Magnificent 50, de ligger lidt for højt i dit perspektiv, i hvert fald måske meget for højt. Men altså, hvor langt skal man ned i rækken, før end at det begynder at blive interessant at samle aktier op? Jeg ved ikke, om du er Russell 2000, du kigger på, men hvor ligger vi henad? Jeg ved ikke, hvad der er i Russell. Men altså, for mig, der er masser af internationale tech-selskaber, som har en markedsværdi på 10 milliarder dollars, eller derom. Så det segment fra 10 til 100 milliarder dollars er ikke koblet med på de gamle modne tech-selskabers kursrit nu her. Det har været det, som man gerne ville have. Det var de profitable gamle selskaber. Og de nye teknologiselskaber, der vokser op, de er ikke så store endnu, og de er ikke profitable. Og i det segment er der helt vildt mange rigtig, rigtig spændende virksomheder at kigge på. Det, der også er sket, det er, at nedturen i det segment startede allerede 2021, faktisk februar 2021. Og der blev det klart for alle lige pludselig, at hey, vi får altså ikke penge til at vækste mere. Det betyder også, at konkurrenterne, de får heller ikke penge til at vækste mere. Men nu skal vi have skåret til, og så fik vi tech-recessionen i 2022, hvor der var masser af afskedelser i tech-sektoren. Så rigtig mange af den her størrelse virksomheder er omkring, altså balancerer omkring nullet, og så afhænger bundlinjen af, hvor meget de investerer. Så der er masser af interessant at finde der, og det der så er kunsten, det er jo at finde det, som altså er den nye teknologi, som har det nye inden for den vej, teknologien bevæger sig. Sådan en sektor som cybersecurity, ser man aldrig den der helt store konsolidering af virksomhederne, fordi at udviklingen er så hurtig, så der vokser altid nogle nye, det vi kalder best of breed virksomheder op, som gør, at det forbliver fragmenteret. Så der er rigtig, rigtig meget spændende i det segment. Men Mads, hvordan gør man det, finder ud af, hvad der bliver den nye teknologi? Altså, jeg ved godt, at du sidder og nørder dag ud og dag ind og kigger ned og taler med alle mulige spændende mennesker. Hvis nu der sidder nogen herude i salen og tænker, det kunne jeg godt tænke mig at prøve det der. Er der nogen sådan fif? Er der nogen tip? Er der et eller andet, man skal holde øje med? Jeg tror, man skal gå efter noget, som man kender godt selv. Så hvis der er et eller andet, som man bare forstår rigtig godt, hvis man nu er ved Pandoras marketingsafdeling og kan se, nu begynder vi altså at bruge de her data rigtig, rigtig godt, så har man måske en edge der. Men ellers, det er spørgsmålet, om man må handle på det. Ja, lige præcis. Men ellers så er det super svært, og jeg tror, der er mange, der undervurderer det, specielt med tech-aktier, fordi hold da op, hvor er der folk derude, der ved sindssygt meget om de forskellige tech-virksomheder. Så det betyder meget, fordi den verden er så foranderlig så hurtigt. Ja, det er faktisk et meget godt generelt råd, synes jeg, sådan, til nye investorer. Altså start med noget, man selv har forstand på, eller i det mindste interesserer sig for, fordi så er man også mere tilbøjelig til at ville læse ind i det. Og det er meget nemmere at beholde, også, altså, hvis det er sådan, at de får de der dyk. Hvis man lige pludselig investerer i noget, man ikke forstår, altså, så er det svært. Ja. Lars Persson, du er jo vores mand i Sverige, havde nær sagt. Yep. Du er vores svenske investor. Ja. Store aktier kontra lidt mindre aktier fra Sverige. Er der forskel på, hvad der er interessant og godt at kigge efter der? Jamen altså, de store aktier er også drønet afsted i Sverige. Så vi skal jo tage et spadestik dybere på midcap og smallcap, hvis man tør. Men igen, så skal man jo scanne markedet og finde ud af, hvor sker der noget spændende. Og der kan jo man jo bruge lidt momentumstrategi her til næste år, ikke? Det er egentlig de ting, jeg vil holde øje med. Og så er det jo bare, at måske skal man kigge nogle helt andre steder hen, end man har prøvet før. Men som Mads også siger, det er jo svært at finde de der, vi har talt meget cybersecurity. Jeg ejede faktisk også en, der hed F-Secure over i Finland, men den voksede aldrig, fordi det kom ikke rigtig afsted. Så man skal også nogle gange lige tænke, jamen, der er nogle store spillere på markedet, der måske alligevel kan drille lidt nogle af de her små, der prøver at komme ind og disrupte markedet, ikke? Men ja, der er spændende ting over det hele, synes jeg. Og så er det der med, at husk at tage noget af hver. Altså, fordi hvis man nogle gange får lidt for meget af det ene, så lige pludselig så tilter man lidt. Det kan være sjovt, hvis der er virkelig gang i det. Nu har vi haft virkelig gang i skibene. Men på et eller andet tidspunkt, så er der måske ikke lige, at det er kun en lille sektor, vel? Altså, vi har også set nogen, der har haft mange bankaktier. Det har også været meget godt i et stykke tid, men bankerne er ikke rigtig performet her det sidste stykke tid. Så man skal huske at skubbe ud til nogle flere æg i kurvene der, tænker jeg i hvert fald. Ja, for Michel, er det ikke også en helt anden risikobetragtning, man skal tage sig, når man går ned i de der... Så, nu kigger vi bare på det danske marked. Der er jo altså nogle virkelig små virksomheder, for eksempel på First North, som ikke har performet særlig godt. Så det er vel også en helt anden risiko, man løber, hvis man kaster sig over det. Hvordan kan man forholde sig til det? Jo, det er det. Altså, sådan er det jo med alt aktier. Altså, du skal selvfølgelig have der igen grad af risiko, men man tager, om det er et meget etableret selskab eller ej. Og så med alt andet, gå ind og kig på, hvad er det for en case, som hvad er det, de laver? Hvordan ser det ud over historikken? Har de gjort det godt? Har de noget, der tilbyder? Det er jo lige præcis, som Laura også siger, at alt det her bare med grønne aktier, som man siger, men lad os købe ind i dem, nu begynder renterne at falde, jamen, så er det jo lige præcis der, man skal have medvind i forhold til grønne aktier. Jamen det er ikke indstående med, at alle grønne aktier er det rigtige sted at være i. Altså gå altid ind og kig på, hvad er det egentlig? Der er meget, der for eksempel er rigtig fluffy. Vi aner ikke overhovedet, hvad der kan være. Det er meget uhåndgribeligt. Nu aner ikke om lige præcis, at det her er det, der kommer til at ændre verden. Tag det, som man kan se, der over en overrække rent faktisk har gjort, når de har et produkt, de kan sælge ud til kunderne. Det er det, som vi i hvert fald går ind og kigger nærmere på. Det synes vi er, man skal altid gøre sit hjemmearbejde og kigge lidt nærmere på, ikke bare gå ind og købe. De helt store temaer i 2023 på aktiemarkedet, det var kunstig intelligens og fedme. Kan det fortsætte ind i 2024, kære panel? Er der nogen, der har lyst til at hoppe på den? Lars? Jamen så, altså det er vi jo kunstig intelligens. Hvad er det egentlig ikke? Fordi det er jo alle vegne allerede. Så jeg tænker, at når du køber en virksomhed, så nu så jeg lige, at ABB skulle sælge en masse robotter til Volvo Cars blandt andet. Altså det er jo alle vegne, og vi kunne høre, Pandora har også brugt det, hvor de så også har haft nogle influencer til at sidde og påvirke, nej, jeg har med det her armbånd og sådan noget. Men de har jo også lært af, hvor går folk hen og kigger, og hvordan får de folk ind i butikken. Så det er jo... Det er jo noget, vi alle sammen kommer til at bruge på en eller anden vis og sæt, og der må man jo sådan ned og finde ud af, jamen, hvordan bruger de forskellige virksomheder det, og hvis man ikke får brugt det ordentligt, jamen, så er det vel, at man kommer til at hænge bagefter på perronen og ikke komme med i kapløbet, hvor den konkurrent, der forstår at knække koden, den virksomhed kommer foran. Så det er vel egentlig det, vi skal holde øje med. Og der er det jo noget godt nogle gange, at vi som private investorer, hvis vi kigger på teknisk analyse, jamen vi kommer ikke ind på bunden, og vi kommer ikke af på toppen, men hvis der er nogen, der begynder at skubbe til nogle ting, så kan man sige, nå, det er da meget sjovt, at den der kører sådan der. Det kan være, jeg skal tage med på den der rejse, og så kan man måske læse i deres regnskaber, fordi jeg bruger jo ikke kun teknisk analyse. Man bliver også lige nødt til at dykke ned i årsregnskabet og lige bruge 5 minutter. Jeg ved godt, det lyder møg trist, men der er masser af mørke søndag her efter jul, ikke? Så man ved, det er bare lang januar. Så der kan man jo tage læsetime med sig selv, og så finde nogle selskaber, man gerne vil holde øje med. Men hvad er de nye, store, sådan, grønne temaer, som kommer til at fylde i 2024? Lars, har du et bud på, hvad vi sådan skal tale om i 2024, hvis det ikke kun skal være AI og måske stadigvæk en lille bitte smule fedme-hype? Ja, fedmen tror jeg nok er i gang med den, og det kører videre med, og der kommer flere firmaer, ikke, som gør det. Men hvad hedder det? Det jeg frygter mest, det er jo, at der kommer AI, var jo bare en ny gang om gangen flip, hvor de fik investorerne til at hoppe på Nvidia, og det der, som de siger, løftede niveauet på $2,500 milliarder, hvad der stort set svarer til, Apples børsværdi, den er 2,900 milliarder dollar, ikke? A.P. Møller har en på 30 milliarder dollar. Men prøv lige at vende tilbage til spørgsmålet, Lars. Pointen er, at der kommer nok et nyt flip over fra fra Wall Street, som er på at bilde folk et eller andet. Nu er det opfundet noget nyt, som vi skal hoppe rundt på og købe ind i det. Det frygter jeg, så kan det måske køre endnu højere op, det der, inden det bryder totalt sammen. Men det ved jeg ikke. Men fedmen er en ting, som er kommet for at blive behandling ved at give GLP-er. Ja. Men jeg tror jo, at det store bliver, at der må jo komme fred derover i Ukraine. Og når det sker, hvis det så medfører, at Rusland bryder sammen, for hvad det formentlig bliver, så har vi et problem med Belarus, hvad der bliver ud af det. Men så bliver verden jo god igen. Og så skal vi alle sammen have et, så kommer der relief rally, og så kan vi begynde at investere. Og som Springborg ser ud fra C Worldwide, der skal investeres et enormt beløb i modernisering af almindelige produktionsvirksomheder. Ja. Så skal vi have fat på Kieron og Jung Heinrich og alle dem, der laver maskinerier til sådan noget. Så skal vi bare lige forbi det der ungdomsoprør. Ja, det kommer vi så bagefter. Michelle, har du noget bud, og det er jo helt gratis her, altså, har du noget bud på, hvad der kunne gå hen og blive sådan et stort investeringstema i 2024? For uden at grønne aktier kommer tilbage på dagsordenen, ja. Igen, tror jeg, så kommer vi jo ikke udenom præsidentvalget, der finder sted i november måned. Og det er nok ikke, altså det er jo ikke lige præcis investeringstema, men det kan det måske godt igen gå hen og blive, hvis nu bliver Trump, der kommer til at få, magten. Så det bliver lidt interessant, for han kan jo gøre nogle helt andre spilleregler. Han er lidt, skal passe på, hvad jeg siger, men han kender nogle gange kun sin egen dagsorden, lidt ligesom Putin gør. Så det er lidt uforudsigeligt, hvad der kan komme til at ske her. Og derfor så kan det være lidt interessant. Hvorimod, hvis vi vælger Biden, jamen, så er det jo meget mere over mere mod de grønne investeringer, som vi kan kigge på der. Hvorimod Trump, han har jo meget klart meddelt, at han vil gå ud og simpelthen nærmest være diktator dag 1, har han i hvert fald sagt, i hvert fald den første dag, yeah. Hvor han ligesom vil sørge for, at der skal bores langt mere efter olie. Der kan man jo så i hvert fald gå ind og se, hvad for nogle selskaber er det, der udmærker sig inden for det her, hvis der man går ind der. Så det bliver helt klart præsidentvalget, og så kunne det være de grønne aktier, der kommer til at være interessant i løbet af 24. Og så fedme helt klart, tror jeg også er et tredje rigtig godt bud. Mads Christiansen, temaer eller kurstrigger, er der nogen inden for din verden, som du synes, vi ikke har været omkring? Ja, tech. Nej, brøvel. Semiconductorbranchen synes jeg er spændende. Altså, det har været AI-chips, som har drevet efterspørgselen, og der har været en nedcyklus i PC og forbrugerelektronik, wearables og sådan noget. Og det ser ud til at være ved at bunde. Memory har også været nede, og memory skal der bruges rigtig meget af inden for AI, så det får formentlig også en optur. Og så i løbet af 2024, så kommer vi til at se, at de chips, der bruges i industri og biler, at de formentlig også bunder ud. Så det er noget, man kan holde øje med, men jeg ved ikke, det er ikke så generelt anvendeligt, men det er helt klart et sted, hvor der er noget cyklicitet, der er værd at holde øje med. Men man skal til USA for at finde aktier inden for de der segmenter, som du taler om? Ja, det er sådan lidt rundt omkring i verden. Sydkorea er også stort med chipproduktion. Ja. Okay. Godt, glimrende. Lad os lige runde af med en sidste omgang i forhold til aktieafkast i 24. Michel, du siger 5%. Ja, lidt forsigtigt, synes jeg, Lars Svendsen. Så du komme med et 1%-sats? Faktisk nej. Nå? Ja, fordi vi skal ned, og i og med de vejer så meget, så ender vi, kan vi ende med, at vi får negativt afkast, selvom vi får et fantastisk ryk opad her for os i Europa. Så jeg tror, mit eget afkast for det kommende år, kan jeg ikke sige det på den måde? Jo. Jeg tror, at jeg skal anstrenge mig for at gøre det, jeg tror, at jeg kommer til at tjene 15-25%. Det er flot, Lav. Jeg glæder mig til at følge det. Mads, hvad siger du? Hvor skal vi hen? Jamen, jeg tror, at de der tech-selskaber, de mellemstore tech-selskaber, at de kommer til at outperforme ret betydeligt. Mm. Men jeg ved ikke, om vi får den her hårde landing, og sådan, jeg aner ikke, hvor det generelle marked skal hen. Men, og lige nu synes jeg, at på kort sigt, synes jeg, at man skal være forsigtig. Og så ikke 120% igen i 2024 for de vedkommende? Ja, det havde jeg lyst til at sige, fordi at potentialet er til det. Altså, det er helt gratis at sige det. Jamen, så er det 120%, fordi okay. Vi er på bunden. Og hvis man går tilbage og ser under den store finansielle krise og tilbage på .com, jamen så de første to år efter, at bunden er nået, i det, da de her nye tech-selskaber, den næste generation af big tech, de performer sindssygt godt, fordi at de er blevet billige undervejs. Og Lars, du er på business as usual, betyder det 7 på 7-8% eller sådan nej, noget? Nej, altså, hvis vi skal vælge noget, så skal jeg jo så tage den negative. Lad os tage de sorte briller på. Vi har jo hele den sorte afdeling derovre, så står de alligevel og snakker om positive procenter. Så lad os da bare sige 10%, så kan vi jo kun minus 10%, så kan vi jo kun blive positivt overrasket for året 24. Så jeg siger minus 10%. Så sådan det. Lars Persson on fire her i aften. Det blev altså det sidste, vi nåede her fra Millionærklubben eksklusiv i 2023. Jeg er godt på vegne af hele holdet have lov til at sige tusind tak, fordi I kom her i aften. Tak, fordi I støtter os og hæpper på os og udfordrer os og griner med os. Også griner af os. Det er helt i orden. Vi er vilde med det alt sammen. Det er en kæmpe opbakning, vi får af jer, og vi er super glade for det. Der kommer også masser af aftenarrangementer i 2024. Så tilbage er der sådan til kunder, ønsker jer alle sammen en rigtig glædelig jul. Tak, fordi I kom. Og ja, så er vi ude af podcastoptagelsen og klar til at tage imod. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.